Les 33. 33ste les. Die groot departementele winkels. Vandag het ek een van die groot departementele winkels besoek. Dit was vir my 'n plesier om die een afdeling na die ander deur te gaan en na die verskeidenheid artikels op die toonbanke te kyk. Ek het opgelet hoe gou die kliënte bedien is. Daar is afdelings vir glas- en porseleinware, materiaal, klere, skoene, huishoudelike artikels, speelgoed, voedselware, lekkergoed en nog allerlei ander dinge. Ek het van een afdeling na die ander gegaan, op en af, met die huisbak of die roltrap. Toe ek deur die boekafdeling loop, was ek verras om 'n vriendin, wat ek jare gelede gesien het, raak te loop. Sy woon in die buiteland en het net vir 'n kort rukkie hierheen gekom. Ons het middagete in die winkelse restaurant gaan eet. Sy het my vertel dat sy getroud is en 2 kinders het. Ons het gesellig gepraat tot 2:30 en toe het ek haar gehelp om speelgoed vir haar kinders uit te soek. Ons het 'n pop wat gebad kan word vir haar dogtertjie gekoop en 'n mooi lokomotief op spoorkies vir haar seentjie. Les 34. 34ste les. Inkopies. Kan u my miskien sê waar die handskoene afdeling is? Daar oorkant, mevrou, links, langs die materiaal afdeling. Ek wil graag 'n paar handskoene hê. Sekerlik, mevrou. Watter soort? Leer of kant? Watter kleur? En wat is u maat? Tamelike donkerblou leer, asseblief. Ek meen my maat is 6.5, maar ek is nie seker nie. Sal u meet? 6.25 sal beter pas, mevrou. Hoe hou u van hierdie handskoene? Ek kan hulle aanbeveel. Dit is 'n goeie kwaliteit leer. Wat kos hulle? R5.50. Goed, ek sal hulle neem. En waar is die skoene afdeling? Hier regs, mevrou, net agter die hoede afdeling. Wil u leer of Sweedse leer hê, mevrou? Ek soek loopskoene van blou kalfsleer met plat hakke. Die skoene met hoë hakke is vir my mooi, maar mens kan nie baie loop met hulle nie. Ja, dit is so. Hoe hou jy van hierdie? Ek dink hulle sal jy ook pas. Ja, dis net wat ek soek. Kan ek hulle aanpas? Ja, hulle pas goed. Hulle druk 'n bietjie by die tone, maar in die dra sal hulle wel uittrek. Gee my maar die paar. Sekerlik, mevrou. Sal jy by die kassier betaal? U kan u pakkie hier kry.